Model Milyoner. Yazan Oscar Wilde. İngiltere. Seslendiren Sinan Divrik. Bir insan zengin değilse hoş ve sevimli olmasının faydası yoktur. Romans zenginliğin cihazıdır. İşsiz bir adamın öyle bir şeyle ne alışveriş olabilir ki? Züğürt pratik olmaya, alelade kalmaya mecburdur. Hoş ve sevimli olmaktansa devamlı bir gelire sahip olmak elbette tercih edilir. Bu mantık düsturları, Hugi Erskine'in asla yaşayamadığı modern hayatın temel gerçekleridir. Zavallı Hugi, fikir adamı olarak göze batar bir önemi olmadığını kabul etmek zorundayız. Hayatında asla parlak veya kötü niyetli bir söz söylememiştir. Fakat kıvırcık kumral saçları, düzgün çizgili profili, kurşuni gözleriyle öylesine yakışıklıydı ki. Kadınlar arasında olduğu kadar erkekler arasında da herkesin çok iyi bilip tanıdığı, hoşlandığı bir tipti. Para kazanmaktan başka her marifete sahipti. Babası vasiyetnamesinde kendisine bir süvari kılıcı ile 15 ciltlik İspanya tarihini bırakmıştı. Hugi bunların birincisini aynanın kenarına asmış, ikincisini de bir kitap rafında Ruf Rehber ile Bailey's Magazine arasına dizmiş ve ihtiyar halanın kendisine bağladığı yılda 200 sterlinlik tahsisatla geçinmeye razı olmuştu. 6 ay kadar borsaya devam etmişti. Ama öküzler ve ayılar arasında bir kelebeğin ne işi olabilirdi ki? Sonra 6 aydan biraz daha uzun bir müddet çay satmışsa da Pekoe ve Sochung gibi çay mıntıkalarında isimlerini hecelemeye çalışmaktan usanmıştı. Çaydan sonra şekersiz şeri şarabı sattı. Bu da kar sağlayan bir iş olmadı. Galiba şerisi lüzumundan fazla şekersizdi. Neticede kusursuz profilli, mesleksiz, haylaz, işe yaramaz fakat alabildiğine hoş ve sempatik bir delikanlı olup çıkmıştı. İşin kötü tarafı, üstelik bir de aşık olmuştu. Sevdiği kız Hindistan'da sinirleri bozulup hazımsızlığa uğrayarak emekliliğe ayrılmış ve vatanına döndükten sonra da her iki rahatsızlıktan kurtulamamış bir albayın kızı olan Laura Merton'du. Laura kendisini adeta tapıyor, delikanlı da sevgilisinin ayakkabılarını öpmeye her an hazır ve nazır bulunuyordu. Onlar Londra'nın en sempatik çiftiydi. Albay Hugi'den pek haz ediyorsa da evlenmenin lafını bile işitmek istemiyordu. Delikanlı kendisine evlenme bahsini her açışında albay, şahsına ait olarak 10.000 sterlin sahibi olduğun zaman gel delikanlı, bu işi o zaman görüşelim cevabını veriyordu. Bunun üzerine gamlı gamlı düşünceye dalan Hugi teselli aramak üzere Laura'ya sığınıyordu. Bir sabah delikanlı Metonların oturduğu Holland Park'a giderken çok samimi bir dostu olan Alan Trevor'a uğradı. Trevor bir ressamdı. Fakat sayıları hayli kalabalık olan resim yapanlar zümresinden farklı tarafı gerçek bir artist olmasıydı. Malum ya artistler nadirdirler bu dünyada. Şahsen acayip huyları olan yontulmamış tarafı kuvvetli bir arkadaştı. Çilli, kıpkırmızı bir yüzü, itinasız, karmakarışık bir sakalı vardı. Bütün bu hallerine rağmen fırçayı eline aldığı zaman gerçek bir üstad olduğunu kimse inkar edemezdi. Tabloları kapış kapış gidiyordu. Ressam Trevor, bir sanatçının görüşmesi lazım gelen insanlar yakışıklı ve kafadan yana sakat olanlardır. Yani kendilerini seyretmekten artistik bir zevk alacağımız ve kendileriyle konuşurken de beyinsizlikleri yüzünden enerji sarfına ihtiyaç duymayacağımız tipler demeyi adet edinmişti. Arkasından da züppe erkekler sevimli, hoş kadınlar dünyamızı çekip çevirirler ve öyle olması da lazım zaten demeyi ihmal etmezdi. Bununla birlikte Trevor, Hugi'yi daha iyi tanıdıktan sonra onu daima fıkırdayan parlak zekası ve cömert, kalender tabiatı içinde sevmeye başlayarak kendisine herhangi bir anda atölyesine giriş müsaadesi vermişti. Hugi, dostunun atölyesine girdiği sırada Trevor, doğal büyüklükte bir dilenci tablosuna son rötuşları yapmakla meşguldü. Model vazifesini gören dilencinin kendisi de atölyenin bir köşesinde kerevet üzerinde ayakta duruyordu. Buruşuklarla kaplı yüzü, pörsük bir perşömene benzeyen ve insanda derin bir merhamet uyandıran ihtiyar bir adamdı. Omuzuna palaspare halinde kahverengi, kaba bir palto atmıştı. Postalları yamalıydı. Bir eliyle kalın bir sopaya abanıyor, öteki eliyle yamru yumru şapkasını uzatarak sadaka dileniyordu. Hugi dostun elini sıkarken, ''Ne şaşırtıcı bir model!'' diye mırıldandı. Sesinin en yüksek perdesiyle konuşan Trevor, ''Gerçekten de şaşırtıcı bir model!'' diye tasdik etti. ''Her köşe başında rastlayamazsın onun gibi dilencilere. Bir buluş bu model dostum. Yaşayan bir Velasquez, eşsiz bir Rembrandt, öyle değil mi?'' Hugi, ''Zavallı ihtiyar adamcağız. Ne sefil, perişan bir hali var. Siz ressamlar böyle bir çehreyi bir çeşit servet ad edersiniz yanılmıyorsam, dedi. Trevor, elbette, cevabını verdi. Bir dilencinin mutlu bir çehre taşımasını isteyebilir miyiz? Divanın köşesinde rahatça yetişen Hugi sordu. Bir model bir poz için ne kadar para alır? Saatine 1 şilin. Peki sen tablonu kaça satarsın Alan? Bu tablo için 2000 alırım sanıyorum. 2000 sterlin mi? Evet, altın sterlin. Ressamlar, şairler ve doktorlar daima altın sterlin kabul ederler. Hugi gülerek, şu duruma göre modelin senin kazancından bir %100 alması gerekiyor sanıyorum, diye haykırdı. Onlar da siz ressamlar kadar zahmet çekiyorlar. Manasız laflar ediyorsun. Sabahtan akşama kadar şövalenin önünde durup bir düzeye boya sürmenin ne demek olduğunu biliyor musun sen? Seni temin ederim ki Hugi, sanat bazen, ki işe devamlı bağlanış yüzünden, bilek kuvvetine dayanan herhangi bir el işinden farksız hale geliyor. Fakat tenini kısman lazım çünkü çok meşgulüm. Bir sigara yak ve ses çıkarmadan otur lütfen. Biraz sonra uşak içeri girerek çerçevecinin kendisiyle görüşmek istediği haberini verdi. Ressam atölyeden çıkarken, "Kaçıp gitme Hugi, 1-2 dakikaya kadar döneceğim," dedi. İhtiyar dilenci Trevor'ın yokluğundan faydalanarak biraz dinlenmek üzere arkasındaki tahta sıraya oturdu. O kadar zavallı, o kadar perişan bir hali vardı ki Hugi kalbinde kendisine karşı derin bir merhamet duydu. Bir sadaka vermek için yanında ne kadar parası olduğunu anlamak üzere ceplerini yokladı. Üzerindeki para topu topu bir altınla birkaç mangırdan ibaretti. Zavallı adam, bu paraya elbette onun benden çok ihtiyacı var. Ama verirsem 15 gün arabaya binemem, diye düşündü. Öyle olduğu halde dilenciye doğru yürüyerek parayı vermekten kendini alamadı. İhtiyar adamın buruşuk dudaklarında soluk bir gülümseyiş belirdi. Teşekkür ederim sir. Çok teşekkür ederim. Biraz sonra Trevor atölyeye döndü. Hugi de müsaade alıp arkasından ayrıldı. Yaptığı işten dolayı biraz heyecanlanmış, yüzü kızarmıştı. O günü Laura ile beraber geçirdi. Ressamın atölyesinde geçen o küçük hadiseden sevgilisine bahsedince müsrifliği dolayısıyla sevimli bir tarzda azarlandı. O gece saat 11'e doğru palet kulübüne uğradı. Trevor orada sigara salonunda bir koltuğa yerleşmiş, sodalı rinç arabı içiyordu. Hugi sigarasını yakarken, "O tabloyu istediğin tarzda bitirdin mi Alan?" diye sordu. Trevor, "Bitirdim ve çerçeveledim dostum," dedi. "Sırası gelmişken haber vereyim. O ihtiyar modeli büyülemişsin adeta. Senin hakkında bir sürü bilgi istedi benden. Nerede oturduğunu, ne kazandığını, gelecek projelerini filan sordu durdu. Bildiklerimi kendisine anlattım." Hugi, "Azizim Alan, neden yaptın bunu? Evime dönerken belki onu kapımın önünde bulacağım şimdi," diye haykırdı. "Fakat hayır, olamaz bu söylediğin. Şaka ediyorsun. Zavallı ihtiyacık. Onun için bir şeyler yapabilmeyi isterdim doğrusu. Bir insanın o sefalet, o perişanlık içinde yaşaması korkunç bir şey. Evde 1 yıl eski elbisem var. Birkaçını kendisine versem işine yarar mı acaba?" "Yok yok. Sırtındaki palas paralar neredeyse parça parça yere dökülecek ama." Trevor, "Fakat o palas paralar içinde öyle muhteşem bir hali vardı ki," dedi. "Herhalde ne pahasına olursa olsun redingotla portresini yapmak istemezdim onun. Hem senin palaspara dediğin şey benim için romanstır sadece. Sana sefalet görünen şey benim için levhası yapılmaya değer orijinal bir manzaradır. Bununla beraber teklifinden bahsederim ona." Hugi ciddi bir tavırla, "Alan, siz ressamlar kalpsiz insanlarsınız," dedi. Trevor ona şu cevabı verdi. "Bir artistin kalbi kafasıdır. Diğer taraftan işimiz dünyayı gördüğümüz gibi canlandırmaktan ibarettir. İslah ederek geleneğe uygun şekle sokmaya çalışmak değil. Şimdi Laura'nın sağlığı hakkında bilgi ver bakalım bana. İhtiyar modelim çok ilgilendi nişanlınla." Hugi sordu. "Ona benim nişanlımdan bahsettiğini anlatmak istemiyorsun herhalde, değil mi?" "Elbette bahsettim. O merhametsiz albay Laura ve 10.000 sterlin kazanmak mecburiyetinde oluşun hakkındaki her şeyi biliyor." Öfkeden yüzü horoz ibiği gibi kızaran Hugi, "O ihtiyar dilenciye özel hayatıma ait her şeyi anlattın ha?" diye bağırdı. Trevor gülümseyerek şu cevabı verdi. "Sevgili dostum, ihtiyar dilenci diye bahsettiğin modelim Avrupa'nın en zengin adamlarından biridir. Bankadaki mevduatını tüketmeden yarın bütün Londra şehrini satın alabilir. Her başkentte bir konağı vardır. altın tabaklarda yemek ye. Hugi, ne demek istiyorsun Allah'ını seversen diye haykırdı. Demek istediğim şu, bugün atölyemde gördüğün o ihtiyar adam Baron Hausberg'dir. Benim çok candan bir dostumdur. Bütün tablolarımı satın alır. Geçen ay bir dilenci tablosunda modellik etmek arzusunu gösterdi. Bir milyonerin kaprisi deyip geçelim. Ve itiraf etmek lazım ki o palas pareleri içinde rolüne tamamıyla uygun, harikulade başarılı bir poz verdi. O palas pareleri İspanya seyahatinde satın almıştım. Hugi, ne? Baron Hausberg mi? Ey tanrım, bense ona 1 lira sadaka verdim. Diye yanıp yakılarak felakete uğramış bir adam haliyle yanındaki koltuğa çöktü. Bundan tamamıyla habersiz olan ressam... Ne dedi? 1 lira sadaka mı verdin sen barona yani? Diye sorarken gözlerinden yaşlar boşanırcasına gülmekten kendini alamıyordu. Bir daha o liranın yüzünü göremezsin. Çünkü onun işi başkalarının parasıyla kazanç sağlamaktır. Diye ilave etti. Hugi asık suratla... Fakat onun kim olduğunu kulağıma fısıldayabilirdin Alan. Bunu yapsaydın öyle bir adama sadaka vererek rezil olmazdım. Trevor... Kendin yardıma muhtaç bir dedeyken önüne gelene çildiralar dağıtacağın nereden aklıma gelebilirdi ki? Güzel bir modeli kucaklayıp öpmeye kalkışsaydın hiç şaşırmazdım. Ama çirkin bir ihtiyara 1 lira sadaka vereceğini rüyamda görsem inanmazdım. Diğer taraftan bugün ziyaretçi kabul etmemeye karar vermiştim. Sen ansızın geldiğin zaman kimliğinin açıklanmasına Baron Hausberg'in razı olup olmayacağını kestiremezdim. Malum ya... Takdim merasimin elverişli elbise yoktu sırtında, dedi. Muhakkak ki beni budalanın biri sanmıştır. Ya, hiç de öyle değil. Sen atölyeden ayrıldıktan hemen sonra pek keyifliydi. Buruşuk ellerini ovuşturarak katıla katıla gülüyordu. Ona sadaka verdiğinden haberim olmadığı için neden bu kadar güldüğünü doğrusu anlayamamıştım. O altınını senin namına işletir ve her 6 ayda faizini sana öder sanıyorum. Öderken de sermayenin önemi hakkında sana bir nutuk çeker herhalde. Hugi, çok talihsiz bir herifmişim ben, diye söylendi. Şu anda yapabileceğim en uygun şey gidip yatağıma girip uyumaya çalışmak. Azizim Alan, bu münasebetsiz olayı başkalarına anlatma sakın lütfen. Kimsenin yüzüne bakamam sonra. Bu saçma sözleri bırak Tanrı aşkına. Yaptığın şey insanların dertleriyle ne kadar yakından ilgilendiğini ispat ettiği için... Bilakis sosyetede itibarının artmasına sebep olacak. Hugi, bak, hemen gitmeye kalkışma. Bir sigara daha iç. Loradan da uzun uzun bahsedebilirsin. Çok üzgün bir ruh hali içinde bulunan Hugi, arkadaşının ısrarına rağmen orada kalmak istemeyerek evine döndü. O çıkıp giderken Trevor kahkahalarla gülüyordu. Ertesi sabah kahvaltısını ettiği sırada uşağı kendisine bir kartvizit getirdi. Üzerinde Monsieur Gustave Nodin. Baron Hausberg tarafından gönderilmiştir ibaresi yazılıydı. Hugi, kendisine yaptığı makaretten dolayı özür dilerim isteyecek herhalde diye düşündü. Ve ziyaretçiyi içeri almasını uşağına emretti. Saçlarına kır düşmüş, altın gözlüklü bir ihtiyar centilmen içeri girerek hakiki bir Fransız aksanıyla "Monsieur Erskine'le mi teşerrüf ediyorum?" diye sordu. Hugi, evet anlamında başını eğdi. Ziyaretçi sözüne devam ederek "Baron Hausberg tarafından geliyorum," dedi. Hugi, kendisinden çok samimi olarak özür dilediğimi lütfen Baron Hazretlerine söyleyiniz, diye kekeledi. İhtiyar centilmen gülümseyerek cümlesini tamamladı. "Baron benimle size şu mektubu gönderdi." Ve cebinden çıkardığı mühürlü bir zarfı ev sahibine uzattı. Zarfın üzerinde "Hugh Erskine ile Laura Merton'a ihtiyar bir dilencinin düğün hediyesi" ibaresi yazılıydı. Zarfın içine 10.000 sterlinlik bir çek konmuştu. Gençler evlendikleri zaman ressam Alan Trevor güveyin dünürü oldu. Baron da düğün pastası önünde bir nutuk verdi. Alan, milyoner modellere seyrek rastlanır. Fakat model milyonerler daha da nadirdir, dedi.